kupić na MediaMarkt.pl lub zadzwoń na infolinię 799-353-535. Stwórz zestaw z minimum dwóch produktów. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, minęła 19. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Przy cmentarzach nadal spory ruch, Polacy tłumnie odwiedzają groby bliskich. Ekshumowane we Lwowie szczątki polskich żołnierzy zostaną pochowane 14 listopada w Mościskach. Drony nad kolejnym lotniskiem w Europie, tym razem w Belgii. Polacy odwiedzają groby bliskich. Przy cmentarzach w całym kraju jest spory ruch. W Poznaniu nie trzeba kupować biletów na autobusy i tramwaje. Magistrat zachęca kierowców, by zostawili auta i w okolice cmentarzy dojechali komunikacją miejską. Wokół poznańskiego cmentarza Miłostowo bardzo trudno znaleźć miejsce do parkowania, a tramwaje nie są przepełnione. Zdecydowanie tramwaj. Tylko i wyłącznie. Właśnie nadjeżdża tramwaj, więc super. Mam tutaj przewodniczkę, która mnie wzięła i za darmo jest to fajnie akurat. Ale no to wybrałem sam tramwaj. Tramwajem najlepiej się jeździ, bez problemu, a widzi pan, jakie są teraz tutaj korki. Mieszkańcy Krakowa tłumnie odwiedzają groby znanych osób w Alei Zasłużonych w Rakowicach. Oglądać groby, oddać hołd po prostu tym, którzy tu są pochowani, szczególnie artystom Bińczycki. Grechuta. My go cenili, lubili, chodzili na nie, jego koncerty na ten do piwnicy pod Baranami. Każdy jest mi bliski, z którego twórczością się spotykałam i z przyjemnością patrzę, że tylu ludzi było w Krakowie i tworzyło w Krakowie. A przy okazji policja przypomina, że takie tłumy to raj dla kieszonkowców. To miejsca, w których zaopatrujemy się w znicze, kwiaty, to także przystanki autobusowe, komunikacja publiczna czy dworce. Właśnie w tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność. Wszelkie cenne przedmioty wartościowe, które mamy ze sobą, takie jak telefony komórkowe, portfele, klucze do mieszkania, torebki, należy trzymać blisko siebie. O czym przypominał nadkomisarz Piotr Wojtunik z podkarpackiej policji. 14 listopada w Mościskach w obwodzie lwowskim zostaną pochowane, ekshumowane we Lwowie szczątki polskich żołnierzy poległych w 1939 roku. To już kolejny pochówek Polaków ekshumowanych na Ukrainie po tym, jak ukraińskie władze odblokowały prace poszukiwawcze. O planowanych uroczystościach pogrzebowych poinformował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. W wywiadzie dla agencji Ukrinform przypomniał, że polskich żołnierzy ekshumowano w sierpniu. Według wcześniejszych informacji znaleziono tam szczątki blisko 40 polskich wojskowych, którzy polegli we wrześniu 1939 roku w walkach z Wehrmachtem we wsi Zboiska, która obecnie znajduje się w granicach Lwowa. Wasyl Bodnar zaznaczył, że trwają przygotowania do kolejnych prac poszukiwawczych. W tym miesiącu Ukraina wydała zezwolenie na poszukiwania polskich ofiar rzezi wołyńskiej we wsi Ugły. Paweł Buszko, Polskie Radio. W pobliżu belgijskiej bazy lotnictwa Kleine-Brogel, w której przechowywana jest broń jądrowa USA, zauważono w nocy nieautoryzowanego drona. Policja wszczęła śledztwo, ale nie udało się zidentyfikować maszyny ani jej operatora, donosi belgijska prasa. Baza Kleine-Brogel jest uważana za jedną z najbardziej strategicznych lokalizacji w Belgii. Eksperci mówią, że osoby odpowiedzialne za takie akcje robią to, by filmować i szpiegować, albo żeby siać panikę. Za każdym razem, gdy dochodzi do takiego incydentu, trafia to na pierwsze strony gazet i budzi niepokój obywateli i władz. A kraje NATO pozostają w ostatnich tygodniach w stanie podwyższonej gotowości po zaobserwowaniu dronów, m.in. w Kopenhadze, Monachium, w Polsce i w krajach bałtyckich. W piątek drony zakłóciły pracę lotniska w Berlinie. Czesi odwiedzają na cmentarzach nie tylko groby bliskich, ale również miejsca spoczynku swoich idoli. W Pradze stało się zwyczajem, a jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc jest nagrobek zmarłego przed 6 laty piosenkarza Karela Gotta. To była muzyka naszego pokolenia, lubiliśmy go. Moja mama widywała Gotta, gdy odwiedzał swojego kompozytora Rudolfa Rockla. Podobno poklepywała go po policzkach, mówiąc: Karliczku, jak dobrze cię widzieć. Postawiłam Karlikowi znicz, wspominając przy tym mamę. Odwiedzam jego grób co roku. Każdy rok. Zawsze przed zaduszkami, będąc na cmentarzu, zatrzymujemy się przy grobie pana Gotta. To nasze pokolenie, symbol naszej młodości, nasz idol, wspaniały i dobry człowiek. Wiesny człowiek, dobry człowiek. W okresie zaduszek wiele zniczy płonie też na grobie Wacława Havla, dramatopisarza, dysydenta i pierwszego prezydenta Republiki Czeskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Szybko, sprawnie i po cichu. Zupełnie jak w wojsku, no może poza tym, że po cichu, bo kibice głośno wyrażali zachwyty nad grą Igi Świątek. Polska tenisistka bez żadnych problemów uporała się z pierwszą rywalką fazy grupowej turnieju WTA Finals w Riyadzie. Świątek w godzinę pokonała Amerykankę Madison Keys 6-1 i 6-2. W Riyadzie jeszcze szybciej uporała się z rywalką Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu pokonała Amerykankę Amandę Anisimową w 58 minut 6-3 i 6-1. Jutro w stolicy Arabii Saudyjskiej rozpocznie się rywalizacja w grupie A. Aryna Sabalenka zagra z Lubianą, w Polsce z racji polskich korzeni Włoszką Jasmine Paolini. Zaś rywalką Amerykanki Coco Gauff będzie jej rodaczka Jessica Pegula. A w półfinale w Paryżu wicelider rankingu ATP Jannik Sinner w 62 minuty pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-0, 6-1. W finale rywalem Sinnera będzie Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, który w półfinale pokonał Aleksandra Bublika z Kazachstanu 7-6 i 6-4. Pozostajemy przy przebijaniu piłki nad siatką, ale w tym sporcie gramy na 3 i potrzebnych jest przynajmniej 6 zawodników w zespole. Mowa o siatkówce i plus lidze. 3 mecze, 3 zwycięstwa PGE Projektu Warszawa i pewna pozycja lidera. Dziś warszawianie pokonali na wyjeździe Jastrzębski Węgiel 3-0, mówi rozgrywający Jan Firlej. Ten trzeci set, taka druga połowa i końcówka to troszkę taki zimny prysznic powinien być dla nas. Na szczęście nie zostaliśmy za to skarceni, ale dużo takich nieporozumień, łatwych piłek gdzieś oddanych, jakichś niedokładnych wystaw i uważam, że to tylko i wyłącznie akurat w tym przypadku to wynikało z braku skupienia i tej przewagi, że prowadzimy długo w tym trzecim secie wyraźnie i już się samo wygra, a to nigdy tak nie jest i trochę szczęścia, że nas Jastrzębie nie skarciło za to. Grają obecnie pod promiu, Asseco Resovia podejmuje Kuprum Stilon Gorzów i po dwóch setach jest 2-0. Patrzę na tablicę wyników 24-23 w trzecim secie. Zaraz pewnie koniec. O 20.30 rozpocznie się mecz Aluronu Warty Zawiercie z zespołem Steam Hermapol Politechnika Częstochowa i już 3-0. Resovia wygrywa bez straty seta. Sprawdźmy, co słychać pod ekstraklasowymi koszami. Grają w Szczecinie King. Prowadzi 73-57 z Zastalem Zielona Góra. Szósta minuta czwartej kwarty. O 20.15 mistrz Polski Legia Warszawa zagra z Anwilem Włocławek. Jutro sporo chmur i przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Suwalszczyźnie do około 15 w centrum i 18-19 miejscami na południowym wschodzie. Autopromocja. Zaciekawia, wyjaśnia, zaskakuje. Kalejdoskop tematów i wrażeń. Zagadkowa niedziela. Kolejna możliwość. Może chciałabyś coś dla nas zagrać? Oczywiście. Dodzwoniła się do nas Gabrysia. Muzyka? A, to jest w ogóle świetne pytanie. Tak. Dziękuję. Życie toczy się dalej, jest pełno rzeczy do zrobienia. Zróbmy je razem. Zagadkowa niedziela dla dzieci i dla tych trochę starszych. Do usłyszenia między 9 a 10. Maja Sołtysik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Barbaro, bo w Media Expert są Black Weeks, prawda? Mhm. Ale gdzie można coś kupić za złotówkę? No pewnie, panie Pascalu. Wystarczy, że kupi pan 5 produktów w promocji i ten 5 ma pan za złotówkę. To się nazywa multirabaty. Black Weeks, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorohinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. W pleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jacek Budyń-Szymkiewicz, założyciel zespołów Pogodno i Babu Król. Artysta pełen pasji i sprzeczności. W filmie Sebastiana Juszczyka Szkoda, że nareszcie wspominają go przyjaciele Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Stanisław Sojka i wielu innych. Tworzą opowieść o niepokornym artyście, o trudnych relacjach, zdrowiu psychicznym, uzależnieniach i buncie na tle społecznego przełomu lat 90. Szkoda, że nareszcie. W kinach od 31 października. Film poleca Radiowa Trójka. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc. Tą formułką Stasia zawsze mnie witał, kiedy dzwoniliśmy do siebie przy pomocy telefonu. A ostatnimi laty dzwoniliśmy bardzo często. I w czasie takiej jednej z rozmów telefonicznych uprzytomniłem sobie, że o mały figiel, a bylibyśmy ze Staśkiem absolwentami tej samej uczelni, czyli Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Niestety ta zacna wytwórnia kochanków Melpomeny nie doceniła talentów Stasia. I od tej pory Staś o tym został chyba najbardziej zapracowanym, pracowitym i zajętym człowiekiem, jakiego udało mi się spotkać. Ukończył dwa uniwersytety. Pierwszy to był STS. Drugi uniwersytet to był Jerzy Dobrowolski. Pisał książki, scenariusze, felietony, fenomenalne skecze, piosenki, żarty, sztuki teatralne. Reżyserował filmy i przedstawienia teatralne, a także estradowe. Grał w tym wszystkim. I jeszcze oprócz tego zostawił nam swoją bibliotekę, która składa się z prawie 4000 książek. Każda inna. Każda inna, jak lubił podkreślać. Uczył nas Stasio przez dziesięciolecia, z czego się śmiać, z czego się nie śmiać, a co należy wyśmiać. Był nauczycielem fenomenalnie atrakcyjnym i dlatego zawsze jego sale wykładowe pękały w szwach. Tak, tym Kasia kończy swoją ostatnią, jak się okazało, książkę pożegnaniem Stanisława Tyna na wojskowych powązkach w Warszawie, bo to on jest bohaterem tej książki. A żegnał swojego przyjaciela Wiktor Zborowski. Scena teatralna Trójki ustępuje dzisiaj miejsca wspomnieniom. Kasia Stoparczyk oraz Stanisław Tym odeszli między zaduszkami. Zapalamy dwa światełka, oba w kształcie serca. Co to jest serce? Kiedyś widziano, że serce, ono pływa. Ludzie wtedy nie wiedzieli, że to mózg za wszystko odpowiada. Wszyscy wiedzą, że serce wygląda tak, że ma takie dwa pośladki do góry i takie spiczaste, ale tak naprawdę to taka prostokątowa kulka, a te czerwoniusieńkie to są tętnice. Ta krwia leci kabelami. Widziałaś to? To jest jakieś oszustwo. A co to są sercowe sprawy? Wiesz, jak się łapie serce? O tak, zobacz. Auć! Boleśnie. Akurat kolnerka mnie nie chce. A Zuzia mnie też nie chce. Moi się najbardziej kochają, no bo razem brali ślub. Zaprosili stado gości. A moi się kochają potwornie. Wie pani, że jest jeden ślub będzie, czyli naszego wujka. I to z kobietą. A z czego serce jest zbudowane? Z mięso. No całe jest z miłości. A skąd człowiek wie, że właśnie się zakochał? Serce mu powie. Ale jak? Tu, tu, tu. Tak będzie tukło i tukło i się skapnie. Co zrobi? Skapnie. Co to znaczy? Zrozumi. Książka Kasi właśnie została opublikowana przez wydawnictwo Otwarte. A na ten nasz wieczór wspomnień zaprosiliśmy panią Dominikę Kluźniak, aktorkę Teatru Narodowego. Pani Dominiko, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie występowały razem z Kasią, oczywiście nie w Teatrze Narodowym, tylko w studiu imienia Lutosławskiego. To był cykl koncertów, spektakli, które Kasia reżyserowała i właściwie do których napisała scenariusze. To był cykl najpierw o Pipi, a potem o Zorce, dziewczynce z gwiazd. I ja prezentowałam się w roli Zorki, tej dziewczynki z gwiazd właśnie. Byłam zawsze przekonana, że chodziło o Pipi. Pani wie dlaczego. Chociaż Pipi miała też swoje początki wcześniej w teatrze dramatycznym. Tak, i to właściwie chyba nasunęło Kasi tę myśl o kontynuowaniu trochę tej Pipi i takiego dziecięcego bohatera w koncertach dla dzieci. Staramy się uśmiechać, tak jak Kasia czy pan Tym uśmiechali się. Ja też właściwie nie mogę sobie, nawet nie chcę sobie pomyśleć o takiej sytuacji, w której to spotkanie nie miałoby nastąpić, ponieważ też z tego powodu wyniknęła kilkunastoletnia przyjaźń i wspaniałe kumpelstwo z Kasią i z całym jej światem. Nie wyobrażam sobie teraz trochę swojego życia bez tej części, którą Kasia mi dała, którą też dała dzieciom i wszystkim muzykom dzięki swoim koncertom. I ja jestem za ten moment w swoim życiu bardzo wdzięczna. Ale też tak jak pani mówi, staram się myśleć o tym wszystkim z uśmiechem pięknym na twarzy, bo cóż nam innego pozostaje. Bardzo dziękuję. To będzie sentencja klucz z uśmiechem, bo cóż innego nam pozostaje. Katarzyna Stoparczyk, Tym, człowiek szczery na 3 litery. Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc. Postawił przede mną 2 kubki i 1 deserowy talerz. Ja wypiłam herbatę, a on kawę. Ciastko z kremem przekroił na pół. Piękny mężczyzna bez wieku, który miał coś dziecięcego w twarzy. To było przedziwne, ale wszyscy się na jego widok uśmiechali, jakby pociągał za niewidzialne sznurki. Hop, i kąciki ust wędrowały ku górze, jak w teatrze kółkiełkowym, co ma dla nas same dobre opowieści. Pewnie każdy, kto go znał, mógłby to potwierdzić. Żył w pozornym chaosie, ale wszystko przy nim miało swoje ważne miejsce. Spojrzenie w oczy i słowa. Milczenie. I nawet to ciastko z kremem, co zjedliśmy na spółkę, choć nie wypadało. Spotkaliśmy się raz. W liceum imienia Czackiego, który dawno temu skończył. W grudniu, tuż po jego śmierci, zadzwonił telefon z wydawnictwa. Bardzo mnie ucieszył. W perspektywie miałam napisanie książki o kimś, kto kochał ludzi i z pokorą godził się na przemijanie. Kto nigdy się nie skarżył i szanował życie w każdej jego odsłonie i w każdym przejawie. Kto ratował skrzywdzone przez człowieka psy, a swojej gosposi kazał karmić myszy. A kiedy pytali go, czy łowi ryby, odpowiadał: to moje sąsiadki z jeziora, dlaczego miałbym wyciągać je z wody? Badałam życie tego niezwykłego człowieka szkiełkiem i okiem i badałam sercem. A teraz zostawiam was z nim sam na sam. Czytajcie słowa, ale pamiętajcie, to, co znajdziecie pomiędzy nimi, jest w tej opowieści najważniejsze. Katarzyna Stoparczyk. Pamiętam, byłem małym chłopczykiem, jak ostatni faceci wracali spod Grunwaldu, żartuje ze swojego PESEL-u Stanisław. Dla mnie świat od początku życia był szalenie dotkliwy, morderczy, niebezpieczny. Wydaje mi się, że z charakteru jestem skrajnym pesymistą i to pozwala mi z tego wszystkiego żartować. Zdanie z książki Neverlego, które brzmi: są pociągi, na które spóźniać się nie wolno. Ty będziesz robił dziadowskie oszczędności na 100-200 tysięcy, żeby nas byle łajza z kontroli wzięła za tyłek. Więc wbij sobie w ten twój oszczędny, kierowniczy, filmowy łeb. Pieniądze należy zdobywać legalnie, a nie lewymi kombinacjami. Ten twój szczurek z helikoptera może sobie fruwać za ćwierć ceny z twoją żoną. A my, zapamiętaj sobie to, wynajmiemy helikopter na 10 godzin za pełną stawkę godzinową od instytucji. 10 godzin słownie. Ale to jest kilkaset tysięcy. Zapłacimy. Film zrobi na zlecenie instytucja i zapłacimy. Rachunki mam z Cepeli na 280 tysięcy. Zapłacimy i nie sprzedamy misia żadnemu muzeum, nawet narodowemu, za milion. To znaczy nie chcesz zarobić? Powiedz mi, po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny, w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi? Protokół zniszczenia. Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach. Kogo jeszcze zaprosiliśmy na ten pierwszy listopadowy wieczór? Witaj, Art. Trochę tu ciebie nie było. Dobry wieczór, no ale jestem, to najważniejsze. No ale, dzisiaj już wspominałeś Joannę Kołaczkowską z Ewą Lipowicz, także bardzo ci dziękujemy. Będzie teraz trudniej, bo chyba za bardzo nie miałeś okazji spotykać się ze Stanisławem. Na pewno nie tak często jak z Joasią Kołaczkowską, ale jak usiadłem i zacząłem sobie przypominać na twoje zlecenie moje kontakty ze Stanisławem Tymem, to okazało się, że było ich wcale nie mało. I? Przez ładnych parę lat pierwsze spotkanie było tutaj, w tym budynku, piętro niżej, kiedy to Stanisław Tym przyszedł do redakcji Rozrywki Trójki w sprawie jakiejś audycji. To się nie udało, ale oczywiście to nasze spotkanie z Andrzejem Zakrzewskim, szefem redakcji. Nieżyjący już. Tak, i też należy mu się westchnienie i wspomnienie w tym dniu. Głównie składało się z rozmowy o radiokronice Decybel, czyli czymś, co tutaj wymyślił i prowadził guru Stanisława Tyma, czyli Jerzy Dobrowolski. I Stanisław Tym opowiadał o tym właściwie cały czas, przy okazji opowiadania o tym, jaka może być nowa audycja, opowiadał o tym, jaka była stara audycja. Potem już się zaczęły takie spotkania gdzieś przy okazji jakichś estradowych występów, bo ja zacząłem występować, a Stanisław Tym był tam królem. Był też taki czas, kiedy regularnie spotykaliśmy się w Teatrze Polskim w Szczecinie, bo Stanisław Tym zaprzyjaźnił się z tą sceną poprzez dyrektora Adama Opatowicza i przyjeżdżał tam regularnie reżyserować spektakle, zazwyczaj swoje spektakle. On pisał teksty dla Teatru Polskiego w Szczecinie i tamte jego spektakle były wystawiane. A jeszcze po drodze regularnie spotykałem Stanisława Tyma na przeglądzie kabaretów Paka. On był jednym z najwytrwalszych jurorów tego przeglądu. Pozostali jurorzy dosyć często się zmieniali. Tam oczywiście pojawiali się też Jerzy Sztur, Jacek Fedorowicz, Michał Ogórek. No, trochę sami się... zabawnie pan. I on bardzo towarzyszył tym młodym kabaretom, obserwował, co się dzieje. Była specjalna nagroda na którymś przeglądzie kabaretów Paka przyznana. To był nieużywany grzebień Stanisława Tyma. Bo miał bujną fryzurę. dawno temu. Tak? Tak jest. Nie wypada banalnych pytań zadawać w takich okolicznościach, a jednak poświęcę się i zadam. No właśnie, jakim był człowiekiem? Twoim zdaniem, bo ja wiem, że żył długo, nie za długo oczywiście, ale długo, barwnie, niejednoznacznie, nawet swój pochówek zaprojektował nietypowo, mianowicie na swojej ziemi, w zakątach, nad Wigrami. Nie było to zgodne z prawem, więc nie udało się tego to swoistego testamentu zrealizować. To, o czym wspomniałaś, o tych zakątach, to też jest jeden z elementów tego, jakim on był człowiekiem. Bo on mógł być sobie w centrum wydarzeń, mógł tworzyć fantastyczne filmy, mógł być w kabarecie. Natomiast druga i wcale nie mniej ważna część życia to była gdzieś ta suwalska puszcza, gdzie on się tam zaszywał. Tam się całe grono psów zbierało, którym poświęcał kawał życia i dbał o to, żeby im tam było dobrze. Ale też ludzkich przyjaciół. Ludzkich przyjaciół też, ale trudniej tam było do niego dotrzeć. W Warszawie go było łatwiej namierzyć, jak był tutaj na Powiślu. I myślę, że to dla niego też było ważne, żeby mieć taką swoją samotnię, to znaczy takie miejsce, w którym on jest wśród tych najważniejszych stworzeń świata, czyli no, na przykład psów. Pytanie brzmiało, jaki był, bo ludzie zabawni, właśnie satyrycy, kabareciarze i tak dalej, lub grający w komediach prześmiesznych, zwanych później kultowymi, w życiu są ponurakami, albo są nieśmiali. Podaje się zawsze taki przykład Sławomira Mrożka. Może Sławomir Mrożek za mało na scenie występował i dlatego go to tak w ogóle trochę chyba hamowało. Nie występował. No właśnie, a Stanisław Tym jest moim zdaniem zaprzeczeniem tego twierdzenia, ponieważ wrócę tutaj do naszych spotkań w Szczecinie, w Teatrze Polskim. On tam był zawsze królem, królem garderoby. Do garderoby, w której mieszkał Stanisław Tym, ustawiały się wycieczki. Cały czas były właśnie jakieś anegdoty, historie, wspomnienia. Także ja nie zauważyłem takiego ponurego rysu Stanisława Tyma. Złośliwy zauważyłem i to nawet mnie się kiedyś dostało. Potem jak się zastanowiłem, to doszedłem do wniosku, że słusznie. Czuło się to, że to jest w jakiejś sprawie. Na przykład on przynosił do garderoby chleb. Był miłośnikiem nie chleba. I suchy dla koni. Nie. Świeży właśnie. Przynosił do garderoby ten chleb i takimi kawałkami rozdzielał też pomiędzy tych, którzy tam się napatoczyli. Widziałem kiedyś na własne oczy, jak rwał ten chleb dla Andrzeja Poniedzielskiego. Jak widać, dużo nie narwał, bo jakoś nie widać po Andrzeju, żeby się bardzo najadł. Natomiast tobie się udało. Bardzo dziękuję. Tak, po mnie widać, że ja dużo chleba od Stanisława Tyma zjadłem. Tak, on mi rzucał, tak jak gołębią. Nie martw się, ja bardzo lubię chleb. To jest numer jeden nawet na moim No to jest nas stole. Paru, a moglibyśmy za przewodniczącego koła miłośników chleba przez aklamację uznać Stanisława Tyma, bo ten chleb się tam pojawiał. Wyciągał też charakterystyczne coś, pisał ręcznie teksty i to też często takie, które aktorom wręczał gdzieś tam do nauczenia, to coś tam było pisane, piórem pisał. Zawsze miał ze sobą kałamarz z atramentem. Ja wiem, że mówię teraz, jakbym opowiadał o Marii Konopnickiej, a mówię tutaj o Stanisławie Tymie. Ktoś nie pisał piórem. To... Miałeś na myśli chyba Gala Anonima. Nie, Stanisława Tyma. Rymuje się, ale nie Gala Anonima, tylko Stanisława Tyma. Pisał ręcznie na dużych takich kawałkach papieru i te kawałki papieru wręczał aktorom do nauczenia. A teraz, proszę Państwa, uszanujemy naszego gościa, to znaczy swoiście pogłaszczemy go symbolicznie, także proszę za dużo sobie nie wyobrażać, bo ja przeczytam to nasze dzisiejsze spotkanie tuż przed 20, nie z tobą, czyli już jesteś, przepraszam, wolny za moment, ale to nasze spotkanie będzie miało sporo zakończeń, a tymczasem w ważnej książce takie oto zdanie. Nie, to wiesz co, to tu może ty przeczytaj. Czytam fragment Dołem okularów. Który dotyczy początków. Terapeuta stwierdził, że to oryginalne zaburzenie pamięci długotrwałej. I ciekawy przypadek. Otóż pacjent ów zapamiętywał pierwsze zdania wszystkich książek, które kiedykolwiek przeczytał. Mało. Kiedy się zorientował, że tylko to zostaje mu w głowie po przeczytaniu kilkuset stron, założył na pewnym portalu czytelniczym grupę dyskusyjną Najpiękniejsze początki książek. Bo po co wydawać pieniądze i tracić czas na całe książki, kiedy zapamiętuje się tylko ich początek? W domu miał imponującą bibliotekę. Jakieś 12 tysięcy początków książek. Stanisław, tym jak może dzisiaj już państwo zauważyli, też miał imponującą bibliotekę, a tutaj ja ze swojej imponującej biblioteki wyjęłam z pewnym trudem, bo jest ciasno tam, książkę pod tytułem... Te? No, z której cytowałaś? No tę oto. A koń w galopie nie śpiewa. Autorzy? Artur Andrus i Wojciech Zimiński. Artur Andrus był gościem w swoim starym domu. Tak. A Stanisław, tym wymyśliłam taką formułę teraz, żegluje gdzieś po Wigrach. A książka Kasi o Stanisławie Tymie ma początek, państwo już poznali, środek i zakończenie. To zaskakujące jak na książkę. Bo nie wszystkie mają taki zestaw. Dzięki. Dziękuję bardzo. Ogólnie to jestem niewierzący, ale... Do kościoła przestaje chodzić, kiedy kończy 18 lat. Dorosły Stanisław regularnie bierze pod lupę satyry Kościół jako instytucję. Transcendencji Stanisław szuka na Sualskiej wsi. Tam, gdzie wedle ostatniej woli mają spocząć jego prochy. W sercu natury, wśród okalających posesję Stanisława drzew, przy jego ukochanym domu we wsi Zakąty. Tam też wdaje się w dyskusję z sąsiadami. Jednym z nich jest pan Mietek, który ma 52 lata, żonę i 3 synów. Wie pan, panie Stasiu, że ja chodzę do kościoła? Niech się pan nie przejmuje, może panu przejdzie. Starałem się podtrzymać go na duchu. Synom już przeszło, a mi w kościele najbardziej przeszkadzają księża, wyznał. Pocieszyłem go, że jeszcze bardziej przeszkadzają Panu Bogu. Zaśmiał się. I pan niewierzący to mówi? Ależ panie Mietku, ja w pewnym sensie jestem wierzący, tylko... Czy pan uważa, że Bóg jest wszechmogący? Absolutnie tak. No właśnie, więc gdy stworzył świat, to się połapał, że zagniótł ciasto z zakalcem. Wtedy siłą swej wszechmocy przestał istnieć. Tak chciał. W suwalskiej wsi Zakąty sąsiedzi słyszą, jak Stanisław śpiewa godzinki. Nie uznaje modlitw, w których człowiek ma czelność zawracać sobą Panu Bogu głowę. Zrób to, uczyń tamto, zmiłuj się. Wydaje mi się to nieeleganckie, niestosowne, żebym ja Panu Bogu mówił, co ma robić. Natomiast formuła przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy jakoś bardziej mi odpowiada. Stanisław jest pokorny. Jest także miłosierny. Na co dzień respektuje wszystkie chrześcijańskie wartości. Wciela je w życie każdego dnia. Może poza bezwzględnym posłuszeństwem, ponieważ to akurat nie mieści się w kodeksie moralnym Stanisława, którego drogowskazem życiowym jest niezależne, krytyczne myślenie. Ono pozwala mu uważnie obserwować i trafnie, błyskotliwie reagować, mając na uwadze podstawowe dobro. Im dłużej żyje na świecie, tym bardziej inteligencja, dowcip bez dobroci wydają mi się niesympatyczne i niezajmujące. Zdanie to, wypowiedziane przez Tadeusza Boja Żeleńskiego, zapisane w biografii autorstwa Józefa Hena zatytułowanej Boj Żeleński, błazen, wielki mąż, rewolucjonizuje sposób myślenia Stanisława o pisaniu i tworzeniu par excellence. Zdaje sobie sprawę, że kierował się tą zasadą od lat, a teraz ona, wydobyta na światło dzienne, wszystko mu w jego twórczości tłumaczy i uzasadnia. Boj jednym zdaniem uporządkował mi tony notatek i nadał im nową geometrię. To był przełomowy moment. Jego punktem odniesienia okazuje się zwykłe ludzkie dobro. Jak mówi o Stanisławie aktor, reżyser i pedagog Gustaw Holubek, on wyraźnie jest wysłannikiem Pana Boga, choć na próżno szukalibyśmy logiki u Pana Boga w nominowaniu swoich wybrańców. Czasem zdarza się satyryk, co nie wyklucza faktu, że Stanisław tym bardzo dobrze spełnia obowiązki z polecenia Pana Boga. Stanisław składa deklarację. Ogólnie jestem niewierzący, ale w Matkę Boską wierzę. Bujne włosy w stodole. Stanisław miał zostać inżynierem chemii. Aż do dnia, w którym stanął na bramce w klubie Stodoła i do głowy mu nie przyszło, że już za chwilę jedno spotkanie odmieni jego życie. A wszystko przez to, że znajomy Stanisława, niejaki Robert Kucharski, nie zdążył kupić biletów na zbliżający się koncert. Jaka była jego radość, kiedy w drzwiach stodoły rozpoznał znajomą sylwetkę kolegi. 183 cm wzrostu, szeroki w barach, umięśniony. Tak, to musi być on, Stanisław. Kolega Robert rzeczywiście się nie myli. Działa szybko. Zaskoczonemu Stanisławowi wkłada do kieszeni pieniądze. W ten sposób korumpuje bramkarza. Jestem czerwony tak, że flaga radziecka jest przy tym biała. Wstyd potworny, ale co, miałem kolegi nie wpuścić? Zażenowany tym otwiera drzwi. Przez tłum oczekujących szybko przyciska się towarzystwo Roberta, aktor Józef Para i dwie towarzyszące im młodziutkie kobiety. Ta czwórka odwdzięcza się Stanisławowi, zapraszając go do swojego stolika. I właśnie w tym miejscu następuje zdecydowany zwrot akcji w życiu Stanisława. Kiedy ten szczerze opowiada o swoich zawodowych planach, cała czwórka wybucha śmiechem. Pierwszy poważnieje Robert. Słuchaj, ty lepiej zostań aktorem. Jesteś pięknym, postawnym chłopakiem, masz piękne włosy. Józek, co myślisz? Józef Para przytakuje, a dziewczyny piszczą z radości. Dalej idzie jak po maśle. Następnego dnia rano kolega Robert, pracownik radia, zaprasza Stanisława do swojego domu. Prowadzi do ogrodu, wyciąga mikrofon i nagrywa. A potem idą razem do szkoły teatralnej. Zapoznaje go ze studentami Barbarą Madejczyk, Andrzejem Juszczykiem i Romanem Wilhelmim. Mówi im, że mają przygotować Stanisława do egzaminów wstępnych. Najpierw pomaga Roman Wilhelmi. Na pierwszym spotkaniu Romek zapytał, czy mam 10 zł. Miałem. No to chodź na piwo, powiedział. Szczegółów tych spotkań nie pamiętam. W każdym razie koledzy wyuczyli mnie skutecznie. Znali przecież profesorów i wiedzieli, jak im przypaść do gustu. Stanisław szybko się uczy. Niebawem zda na pamięć Redutę Ordona. Interpretując tekst, pomaga sobie sugestywną gestykulacją. Wie na przykład, w jaki sposób podnieść dłoń, kiedy spogląda w dal i jak wyrazić zadziwienie z pomocą obu rąk. Gdy jednak stawia się na egzaminie rozstrzygającym, dowiaduje się, że trzeba zaprezentować nowy tekst. Stanisław żadnego nie zna. I wtedy jego wzrok pada na krzesło. Leży na nim tomik zatytułowany Poezje. Znajduje w nim wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Nerwowo przerzuca kartki. Wie, że być może da radę nauczyć się najkrótszego z wierszy. Kandydaci na studia są wywoływani alfabetycznie. Rozpoczyna się wyścig z czasem. Napięcie sięga zenitu. Jezus Maria, nie zdążę. Nagle jest. Śmierć braciszka. Ma kilkanaście linijek. To mój jedyny ratunek. Stanisław z całych sił koncentruje się na zapamiętaniu tekstu. Leżał w trumnie umarły na szkarlatynę, na gładziutkich sosnowych deskach. Trumna pewnie w środku była niebieska, bo miał niebieskie oczy. Ja płakałem. Agnieszka Osiecka, Andrzej Drawicz, Witold Dąbrowski, Alina Janowska, Wojciech Siemion, Andrzej Łapicki, Kalina Jędrusik. Znajomość z tymi osobami Stanisław traktuje jak wygrany los na loterii życia. Kiedy pytają o studia, to mówię, oficjalnie nie mam żadnych, ale tak naprawdę ukończyłem dwie wyższe uczelnie, które nazywają się STS i Jerzy Dobrowolski. A potem jeszcze zrobiłem dyplom eksternistyczny u Staszka Barei. Ta przygoda zaczyna się w szatni klubu Stodoła. Z centralnym klubem studentów Politechniki Stanisław jest związany od początku. Najpierw jako bramkarz i szatniarz, by zaledwie rok później wystąpić na scenie jako artysta kabaretowy. Trzy lata później rozpoczyna najważniejszą artystyczną przygodę swojego życia w instytucji, która rośnie w siłę i nabiera coraz większego znaczenia. Nie wie, że początki współpracy z nią będą go bardzo dużo kosztowały. To, co mnie ze strony zespołu spotkało, to nie było chłodne przyjęcie. To był lud podbiegunowy. Tam wszyscy wszystkim mówili na ty, do mnie zaś per pan. To było coś niesamowitego, a trwało rok. Wstyd się przyznać. Ja płakałem. Stanisław, wstępując w szeregi STS-u, nie miał pojęcia, z jakiego powodu został odrzucony. Okazuje się, że sytuacja ta ma przyczynę w napiętych relacjach pomiędzy reżyserem, współtwórcą i głównym animatorem Studenckiego Teatru Satyryków, Jerzym Markuszewskim, a zespołem. Jest rok 1960. Reżyser pracuje nad wystawieniem sztuki Andrzeja Jareckiego i Agnieszki Osieckiej Oskarżeni. Oświadcza zespołowi, że w rolach głównych wystąpią zawodowi aktorzy Alina Janowska i Wojciech Siemion. Dla zespołu Studenckiego Teatru Satyryków jest to cios. Młodzi buntują się, odmawiając współpracy. W odpowiedzi słyszą od Markuszewskiego: z ulicy wezmę pierwszego lepszego i zagra. I właśnie wtedy w zespole pojawia się Tym. Ja nigdy sobie życia nie dzielę na przygodę intelektualną, albo nawet na życie zawodowe i życie prywatne. To znaczy, ja właściwie mogę powiedzieć, że jestem cały czas prywatny i cały czas w pracy. Pan powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który ciągle w panu jest? Pozostań zawsze sobą. Bądź takim, żebyś mógł o każdej porze dnia spojrzeć w lustro i nie musieć się wstydzić. Bądź prawym człowiekiem, po prostu. A za co pan by mu podziękował? Temu chłopcu, za co bym podziękował, że się nie wyzbyłem całkowicie tej chłopięcości. Że to jest cenne, kiedy się ma tą taką nieskażoną wrażliwość, taką niekiedy naiwne postrzeganie tego świata. Ale to jest właśnie pełna radość. I za to bym chciał mu podziękować, temu chłopaczkowi małemu. Czy w pana sypialni nadal stoi takie naczynie, gdzie są cukierki czekoladowe, wafelki? To nie stoi na stole, tylko na szafie. Aha. Ale to są wszystko wafelki, różnych smakach i tak dalej. Kiedyś to musieli pytać się, dziadziu, a czy dziadek mógłby tamtego? To ja tam sięgałem i dawałem. A dziś ja siedzę przy telewizorze, a ten najmłodszy wnuk oko do mnie robi i pokazuje tam na szafę. Ja mówię, ależ oczywiście. A to głos, który zapewne państwo rozpoznali. Franciszka Pieczki, gościa nie tylko jednej z audycji Kasi Stoparczyk, także innej jej książki pod tytułem Franciszek Pieczka, portret intymny. Zakończeń powinno być wiele, najlepiej niekończących się, bo chciałoby się mieć ich więcej, Kasi i pana Stanisława. Ale zgodnie z łacińską sentencją Horacego pozostawili nam swoje głosy, bo w radiu one są najważniejsze. Kasia w audycjach Dzieci wiedzą lepiej, czy Myśli dziecka 357 i wielu innych, a Stanisław Tym, skecze i liczne audycje z jego udziałem zachowane szczęśliwie w archiwum Polskiego Radia. To z niego skorzystaliśmy. A zatem zanim nastąpi pora relaksu, rozpoczynamy serię zakończeń. Usłyszymy raz jeszcze Dominikę Kluźniak oraz Wiktora Zborowskiego, Kasię z jej opowieści o specyficznym coachingu, jakiemu się poddała podczas Poland Rock 2025 i na dobranoc Stanisława Tyma zaproszenie do wspólnego relaksu. A towarzyszy nam muzyka Piotra Mosa. Dziękujemy. po prostu zasnął. Wiktor, no chodź, pokażę ci, co ja tu mam. Stanisław prowadzi kolegę przez rozległą izbę wielkiego wiejskiego domu, który wciąż jest w budowie. O, zobacz, tu będzie pokój Zośki Merle, a tędy będą prowadziły do niego schody. Powoli przesuwa dłonią nad podłogą. One będą szły płasko, bo wiesz, Zośka nie bardzo już chodzi. A tu obok będzie pokój Joachima Lamży, a tam, na pięterku, położymy spać Jurka Turka. Stanisław się zatrzymuje. Z dumą pręży sylwetkę, bo oto obaj panowie stają przed czymś, co ewidentnie jest oczkiem w głowie gospodarza. Wiktor, patrz. To moja biblioteka. Mam 3000 książek, każda inna. Kolega Stanisława zauważa, że w prywatnej bibliotece książki dawno już nie mieszczą się na półkach. Jednak i na to Stanisław znajduje rozwiązanie. Bo widzisz, Wiktor, jak one wszystkie już mi się tu zupełnie nie zmieszczą, to ja wtedy zrobię pyk i tak ze 3 metry przesunę tę ścianę. Wiktor Zborowski przezornie wygląda przez okno. Okazuje się, że 0,5 metra od ściany stoi płot sąsiada. Oczywiście, że tę ścianę przesuniemy, ale sąsiad jeszcze o tym nie wie. Człowiekiem, który odwiedza Stanisława w zakątach, jest aktor Wiktor Zborowski. Stanisław wielokrotnie powtarza, że należy on do grona jego przyjaciół. Ja nie mogę zaliczać się do najbliższych przyjaciół Staśka. Prawdziwą przyjaźń to on ma z Jurkiem Dobrowolskim, Jurkiem Turkiem, Jurkiem Derflem, z doktorem Tilscherem i z całym STS-em. Z wielką radością dowiedziałem się, że Stasiek uważa mnie za swojego przyjaciela. Początki znajomości obu panów mają charakter relacji mistrz-uczeń. Młody Zborowski w trakcie studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie ma wielu mistrzów. Są nimi Adam Hanuszkiewicz, Gustaw Holoubek, Wojciech Młynarski, Janusz Majewski, Jerzy Hoffman, ówczesny dyrektor Teatru Ateneum w Warszawie Janusz Warmiński czy Edward Dudek-Dziewoński. Do grona znakomitości podziwianych przez Wiktora już niebawem dołączy także Stanisław. A stanie się to przy dawnej warszawskiej Alei Świerczewskiego numer 76B. Właśnie tu mieści się siedziba Studenckiego Teatru Satyryków, którego niekwestionowaną gwiazdą jest Stanisław Tym. Student Zborowski podziwia go z widowni. Jednak poznaje osobiście dopiero podczas zawodów wędkarskich pomiędzy środowiskiem aktorów i dziennikarzy. Zawodowo panowie spotkają się na planie filmów, które Stanisław reżyseruje. Najpierw w 1980 roku, podczas realizacji filmu Miś, w którym Wiktor wciela się w postać mężczyzny noszącego do kiosku łysą kobietę na noszach. Potem w roku 2006, kiedy przez 2 miesiące trwają zdjęcia do filmu Ryś. Tym razem Zborowski wciela się w rolę Jasnego, człowieka mafioza Kredy. Jednak prawdziwa przyjaźń rodzi się między nimi dużo później. Zaledwie na 8 lat przed śmiercią Stanisława, chociaż ze względu na stan zdrowia Tyma i jego częste pobyty w szpitalach, panowie nie mogą się często spotykać. Pozostają rozmowy telefoniczne, a te bywają fascynujące, zwłaszcza wtedy, kiedy Stanisław wyciąga organki, jak mówi, organki doustne i gra. Często witał mnie, grając Marsyliankę, Warszawiankę, przybyli ułani pod okienko, a jak zbliżało się Boże Narodzenie, to kolędy grał. A zaraz potem gadaliśmy, zarykując się ze śmiechu. Stasiek to była jedna z nielicznych osób, z którą mogłem rozmawiać Dudkiem Dziewońskim. Mało kto tak znał mentalność i sposób mówienia Dudka jak on. A drugą osobą, z którą mogę rozmawiać Dudkiem Dziewońskim, jest Bohdan Łazuka. Ale ze Staśkiem to było momentalnie. Dziecko i już lecimy w tę naszą przeszłość i w tę opowieść. W styczniu 2024 roku w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie, na 11 miesięcy przed śmiercią Stanisława, Zborowski świętuje 50-lecie pracy artystycznej. Stanisław na uroczystość nie dociera. Źle się czuje. Jednak o uroczystości pamięta. Na 50-lecie mojej pracy artystycznej Stasiek zrobił mi piękną laurkę. To był limeryk pisany 13 z głoskowcem. On to zatytułował, za tu wimem, groch z kapustą. Stasiek pisał już ręką niepewną, ale pamiątkę zostawił mi wspaniałą. Co nam zdrady, gdy z nami jest Zborowski Wiktor? Może cię w nos całować zakonny konwiktor. Melpomena cię swoją miłością oplata, wspólnie szukacie sensu ludzi i wszechświata. Wiktor serce ma złote, a duszę jak likwor. Po raz ostatni Stanisław pojawia się publicznie 2 miesiące później, 17 marca 2024 roku, na premierze Ciemnego Grylarzu w Och Teatrze. Jest słaby. Nigdy się nie skarży. Przez lata wypracowuje ciekawy mechanizm obronny. Kiedy jest ciężko, potrafi śmiać się ze swoich dolegliwości. Bo najważniejsze to się nie dać. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale wiem, że można to zrobić. Nie przejmować się, nie powracać do choroby, nie przeżywać jej stale na nowo. Każdego dnia Stanisław dzwoni ze szpitala do swoich ukochanych zakątów. Dopytuje o psy. Opiekunce i sąsiadom daje instrukcje, jak o każdego z nich dbać, gdzie podrapać, pomiziać, poklepać. W końcu jednej z sąsiadek zwierza się. Umieram bez moich zakątów. Umiera 6 grudnia 2024 roku, w dniu świętego Mikołaja, kiedy ludzie obdarowują się nawzajem i okazują sobie życzliwość. 70 lat wcześniej, 6 grudnia, odchodzi ojciec zaprzyjaźnionego ze Stanisławem Edwarda Dudka-Dziewońskiego, a także Konstanty Ildefons Gałczyński, dzięki któremu młodzi z STS-u stworzą swój mazurski raj. Pogrzeb Stanisława odbywa się 17 grudnia 2024 roku i ma charakter świecki. Na wyraźne życzenie Tyma nie jest to także pogrzeb państwowy. Podczas ceremonii w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych Stanisława żegnają przyjaciele. Między innymi Joanna Kołaczkowska, która umiera 7 miesięcy później, 17 lipca, w 88. urodziny Stanisława. Podczas ostatniego pożegnania Wiktor Zborowski skłania żałobników do refleksji, ale także rozbawia ich do łez. Miał też jeszcze jedną fenomenalną umiejętność, jak to mówił major Kucejko, do perfidii doprowadził grę na harmonijce do ustnej. Wiele razy telefonował do mnie i grał mi na harmonijce do ustnej stosowne do okoliczności utwory, a to, prawda, kolędę, a to niech mu gwiazdka pomyślności, a to przybyli ułani pod okienko. Mam zresztą zdokumentowane to w telefonie, nie kasowałem tego nigdy, kiedy mi się nagrywał na sekretarkę tak zwaną. I pomyślałem sobie z wielkim smutkiem, że ja nigdy Stasiowi nic takiego nie zagrałem. W związku z tym udałem się do Piaseczna, gdzie w rynku znajduje się sklep z harmonikami doustnymi. Nabyłem dwurzędowego drewnianego Honera. No i taki to jest mniej więcej efekt. Wiktor Zborowski przykłada do ust harmonijkę. Gra dla swojego przyjaciela kolędę wśród nocnej ciszy. Marnie trochę wyszło, ale miałem 5 dni na opanowanie instrumentu. W każdym razie, Stasieńku, będę ćwiczył. Na koniec chciałbym powiedzieć, że strasznie ci jestem wdzięczny, Stasiu, w tym ubranku. To oczywiście to ukochany zwrot Stasia. Wdzięczny w tym ubranku, że za twoją obecność, taką mądrą obecność w moim życiu i że dane było mi cię poznać. A na koniec powiem ci, Stasieńku, że jeżeli tam coś jest, a nie mogę tego wykluczyć, to chciałbym, żeby pierwsze, co usłyszysz, zbliżając się do bram raju, było radosne i powitalne szczekanie twoich piesków. Kocham cię, Stasiu, i będę o tobie pamiętał. I jeszcze to jedno zdanie na końcu książki. Żaden człowiek nie chce umrzeć, ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce. Stanisław Tym. O co mnie pytałeś? Pytam cię o to, czy jesteś aktorką. Ja czy jestem aktorką? A jak myślisz? Czy jesteś? Występujesz na takiej prawdziwej scenie i musisz ładnie wystąpić. A myślisz, że dam radę? A ty się wstydzisz pewnie. Trochę się wstydzę. No to blato. No, ty występujesz na takiej prawdziwej scenie gdzieś, na takim i śpiewasz na mikrofonie. A dlaczego tak myślisz? Bo to jest scena. No i co? Ty tu jesteś. No i co ja mam robić? Normalnie śpiewasz już. Ja bym się trochę bez ciebie wstydziła, wiesz? Ale ja nie zawsze u ciebie jestem, bo... No? Bo ja chodzę do przedszkola, wiesz? No wiem, ale teraz jesteś ze mną. A codziennie nie mogę tu przychodzić, bo... Jestem jeszcze za mały na aktora. Za mały jesteś? Za mały jest, bo... Dzieciaki nie występują, bo... Dzieciaki są za małe. Ale jak ja bez ciebie sobie poradzę? Po prostu sobie zaufaj. I jeszcze... Finał ostatniej nagranej audycji Kasi Stoparczyk, której nie mieli już Państwo szansy usłyszeć. Bardzo, bardzo dziękuję Wam. Najbardziej. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w zagadkowym studiu. Dziękuję. Właściwie to mogłabym Wam powiedzieć danki, danki, tangi unene, ajos, natatenda, sia bonga, asante sana. To rozumiecie, o co chodzi? 6 języków afrykańskich, których mówicie dziękuję, a uwaga, uwaga, w Afryce są 3000 języków. To tak, gdybyście chcieli się kiedyś uczyć różnych języków. W życiu nikt w tym studiu w tylu językach nam nie podziękował. Przyjmujemy z wdzięcznością. Katarzyna Stoparczyk, do usłyszenia. Na zakończenie naszego pogromu. Naszego zakończenie. Pora relaksu. Ja już się z Państwem żegnam. Dobranoc Państwu. To jeszcze przedstawię nas. To wspominanie przygotowaliśmy wspólnie Baszka Marcinik i Wojtek Dorosz. Zapraszamy do reklamy. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara. Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, o ile taniej z kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kierowcy mają łatwiej.